به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تا سین. این آیات قرآن و کتاب مبین است، وسیله هدایت و بشارت برای مؤمنان است، همان کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و آنان به آخرت یقین دارند. کسانی که به آخرت ایمان ندارند، اعمال بدشان را برای آنان زینت می دهیم به طوری که سرگردان می شوند. آنان کسانی هستند که عذاب بد و دردناک برای آنهاست و آنها در آخرت زیانکارترین مردم هستند. به یقین این قرآن از سوی حکیم و دانایی بر تو القا می شود. به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی از دور دیدم، همینجا توقف کنید، به زودی خبری از آن برای شما می آورم، یا شعله آتشی تا گرم شوید. هنگامی که نزد آتش آمد، ندایی برخاست که مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است، فرشتگان و موسی، و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است. ای موسی، من خداوند عزیز و حکیمم، و عصایت را بیفکن. هنگامی که موسی به آن نگاه کرد، دید با سرعت همچون ماری به هر سو می دود، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد. ای موسی نترس، که رسولان در نزد من نمی ترسند، مگر کسی که ستم کند، سپس بدی را به نیکی تبدیل نماید، که توبه او را می پذیرم و من غفور و رحیمم. و دستت را در گریبانت داخل کن، هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است، بی آن که عیبی در آن باشد. این در زمره معجزات نهگانه است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی. آنان قومی فاسق و طغیانگرند. به هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنها آمد، گفتند این سحریست آشکار، و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند. پس بنگر سرانجام تبهکاران و مفسدان چگونه بود. و ما به داوود و سلیمان دانشی از این دادیم، و آنان گفتند ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر چیز به ما عطا گردیده، این فضیلت آشکار است. لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند، آنقدر زیاد بودند که باید توقف می‌کردند تا به هم ملحق شوند. آنها حرکت کردند تا به سرزمین مورچگان رسیدند. مورچه‌ای گفت به لانه‌های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند، در حالی که نمی‌فهمند. سلیمان از سخن او تبسم کرد و خندید و گفت پروردگارا، شکر نعمت‌هایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای به من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم، و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن. سلیمان در جستجوی آن پرنده هدهد برآمد و گفت چرا هدهد را نمی بینم، یا این که او از غایبان است؟ قطعاً او را کیفر شدیدی خواهم داد، یا او را ذبح می کنم، یا باید دلیل روشنی برای غیبتش برای من بیاورد. چندان درنگ نکرد که هدهد آمد و گفت من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی. من از سرزمین سبع یک خبر قطعی برای تو آوردم. من زنی را دیدم که بر آنان حکومت می کند و همه چیز در اختیار دارد و به خصوص تخت عظیمی دارد. او و قومش را دیدم که برای غیر خدا خورشید سجده می کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده و آنها را از راه باز داشته و از این رو هدایت نمی شوند. چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچرا در آسمان ها و زمین پنهان است خارج و آشکار می سازد و آنچرا پنهان می دارید یا آشکار می کنید می داند. خداوندی که معبودی جز او نیست و پروردگار عرش عظیم است. سلیمان گفت ما تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی یا از دروغ گویان هستی. این نامه مرا ببر و بر آنان بیفکن. سپس برگرد و در گوشه‌ای توقف کن. ببین آنها چه عکس العملی نشان می‌دهند. ملکه سبع گفت ای اشراف، نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده. این نامه از سلیمان است و چنین می باشد: به نام خداوند بخشنده مهربان، توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من آیید در حالی که تسلیم حق هستید. سپس گفت ای اشراف و ای بزرگان، نظر خود را در این امر مهم به من بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام ندادم. گفتند ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم، ولی تصمیم نهایی با توست، ببین چه دستور می‌دهی. گفت پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می‌کشند و عزیزان آنجا را ذلیل می‌کنند. آری کار آنان همین گونه است و من اکنون جنگ را صلاح نمی‌بینم. هدیه گرانبهایی برای آنان می‌فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر می‌آورند و از این طریق آنها را بیازمایم. هنگامی که فرستاده ملکه سبع نزد سلیمان آمد گفت می‌خواهید مرا با مال کمک کنید و فریب دهید؟ آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، بلکه شما هستید که به هدیه هایتان خوشحال می شوید. به سوی آنان بازگرد و اعلام کن با لشکریانی به سراغ آنان می آییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنان را از آن سرزمین آباد با ذلت و خاری بیرون می رانیم. سلیمان گفت ای بزرگان، کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از آن که به حال تسلیم نزد من آیند؟ عفریتی از جن گفت من آن را نزد تو می آورم پیش از آن که از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر توانا و امینم. اما کسی که دانشی از کتاب آسمانی داشت و پیش از آن که چشم برهم زنی آن را نزد تو خواهم آورد. و هنگامی که سلیمان آن تخت را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او به جا می آورم یا کفران می کنم. و هر کس شکر کند به نفع خود شکر می کند و هر کس کفران نماید به زیان خیش نموده است، که پروردگار من غنی و کریم است. سلیمان گفت تخت او را برایش ناشناس سازید، ببینم آیا متوجه می شود یا از کسانی است که هدایت نخواهند شد. هنگامی که آمد به او گفته شد آیا تخت تو این گونه است؟ گفت گویا خود آن است و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم. و او را از آنچه غیر از خدا می پرستید باز داشت، که او ملکه سبع از قوم کافران بود. به او گفته شد داخل حیات قصر شو. هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. اما سلیمان گفت این آب نیست بلکه قصری است از بلور صاف. ملکه سبع گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. ما به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید، اما آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند. صالح گفت ای قوم من، چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می کنید و عذاب الهی را می طلبید نه رحمت او را؟ چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمی کنید تا شاید مشمول رحمت او شوید؟ آنها گفتند ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم. صالح گفت فال نیک و بد شما نزد خداست و همه مقدرات به قدرت او تعیین می گردد، بلکه شما گروهی هستید فریب خورده. و در آن شهر 9 گروهک بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. آنها گفتند بیایید قسم یاد کنید به خدا که بر او صالح و خانوادهش شبیخون می زنیم و آنها را به قتل می رسانیم. سپس به ولی دم او می گوییم ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم. آنها نقشه مهم می کشیدند و ما هم نقشه مهمی، در حالی که آنها درک نمی کردند. بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد که ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم. این خانه های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده و در این نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم. و لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا شما به سراغ کار بسیار زشتی می روید در حالی که نتایج شوم آن را می بینید؟ آیا شما به جای زنان از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟ شما قومی نادانید. آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر گفتند خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها افرادی پاکدامن هستند. ما او و خانواده‌اش را نجات دادیم به جز همسرش که مقدر کردیم جز باقی ماندگان در آن شهر باشد. سپس بارانی از سنگ بر سر آنها باراندیم و همگی زیر آن مدفون شدند و چه بد از باران انذار شدگان. بگو حمد مخصوص خداست و سلام بر بندگان برگزیده‌اش. آیا خداوند بهتر است یا بت‌هایی که همتای او قرار می‌دهند؟ آیا بت‌هایی که معبود شما هستند بهترند یا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغ‌های زیبا و سرورانگیز رویاندیم؟ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید. آیا معبود دیگری با خداست؟ نه، بلکه آنها گروهی هستند که از روی نادانی مخلوقات را همتراز پروردگارشان قرار می‌دهند. یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد و میان آن نهرهای روان ساخت و برای آن کوههای ثابت و پابرجا ایجاد کرد و میان دو دریا مانعی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. با این حال آیا معبودی با خداست؟ نه، بلکه بیشتر آنان نمی دانند و جاهلند. یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شوید. یا کسی که شما را در تاریکی های صحرا و دریا هدایت می کند و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش می فرستد، آیا معبودی با خداست؟ خداوند برتر است از آن که برای او شریک قرار می دهد. یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را تجدید می کند و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد، آیا معبودی با خداست؟ بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست می گویید. بگو کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب نمی دانند جز خدا و نمی دانند کی برانگیخته می شوند. آنها مشرکان اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند، بلکه در اصل آن شک دارند، بلکه نسبت به آن نابینایند. و کافران گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم زنده می شویم و از دل خاک بیرون می آییم؟ این وعده ایست که به ما و پدرانمان از پیش داده شده. اینها همان افسانه های خرافی پیشینیان است. بگو در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید. از تکذیب و انکار آنان غمگین مباش و سینه‌ات از توطئه آنان تنگ نشود. آنها میگویند این وعده عذاب که به ما میدهید کی خواهد آمد اگر راست میگویید؟ بگو شاید پاره ای از آنچه درباره آن شتاب میکنید نزدیک و در کنار شما باشد. مسلماً پروردگار تو نسبت به مردم فضل و رحمت دارد، ولی بیشترشان شکرگزار نیستند و پروردگارت آنچه را در سینه هایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند به خوبی می داند. و هیچ موجود پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر این که در کتاب مبین در لوح محفوظ و علم بی پایان پروردگار ثبت است. این قرآن اکثر چیزهایی را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برای آنان بیان می کند. و مایه هدایت و رحمت برای مؤمنان است. پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می کند و اوست قادر دانا. پس بر خدا توکل کن که تو بر حق آشکار هستی. مسلماً تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمی توانی کران را هنگام که روی بر می گردانند و پشت می کنند فرا خوانی و نیز نمی توانی کوران را از گمراهیشان برهانی. تو فقط می توانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمند. و هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخیز قرار گیرند، جنبنده‌ای را از زمین برای آنها خارج می کنیم که با آنان تکلم می کنند و می گوید که مردم به آیات ما ایمان نمی آورند. به خاطر آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم و آنها را نگه می داریم تا به یکدیگر ملحق شوند. تا زمانی که به پای حساب می آیند به آنها می گوید آیا آیات ما را تکذیب کردید و در صدد تحقیق بر نیامدید؟ شما چه اعمالی انجام می دادید؟ در این هنگام فرمان عذاب به خاطر ظلمشان بر آنها واقع می شود و آنها سخنی ندارند که بگویند. آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشن بخش؟ در این امور نشانه های روشنی است برای کسانی که ایمان می آورند و آماده قبول حقند. و به خاطر آورید روزی را که در سور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند در وحشت فرو می روند، جز کسانی که خدا خواسته و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شود. کوها را می بینی و آنها را ساکن و جامد می پنداری در حالی که مانند ابر در حرکتند. این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده. او از کارهایی که شما انجام می دهید مسلماً آگاه است. کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند و آنها که اعمال بدی انجام دهند به صورت در آتش افکنده می شوند. آیا جزایی جز آن چه عمل می کردید خواهید داشت؟ بگو من مأمورم پروردگار این شهر مقدس مکه را عبادت کنم، همان کسی که این شهر را حرمت بخشیده در حالی که همه چیز از آن اوست، و من مأمورم که از مسلمین باشم و این که قرآن را تلاوت کنم. هر کس هدایت شود به سود خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد زیانش متوجه خود اوست. بگو من فقط از انذار کنندگانم. بگو حمد و ستایش مخصوص ذات خداست. به زودی آیاتش را به شما نشان می دهد تا آن را بشناسید و پروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل نیست.